Eta bada urte zunbait horren espean txantzin dela, eta bai, azkenin zalheska jen behar lizate behaz azken urtetako sorotzen diska, hoi Siboko Hotzak gihauk eginen duguna bena, sustut, Siminak ihalt hik behitun jamanena, egin hon? Egin hon. Bordin bai, esplikatzen aldik, un sedia nuntik horra den? Ebe, ordin, deja izan zia sede bat Eztegia nuntik hasten zen, nila bedeatzu egun eta lautan hoita hama bitik 2006 ilat arte eta beustiliat ahakastamini batuk hentzila eta jentek maitatu ziela eta ordin ebe eguntia zentako ez bigehen bat egin eta ordin ebe projet hoi plantane zaidiagu. Bon, ideia ezerdun, bena usu gaitz da teoriatik praktikarat igaitia eta heltuz ideia? Ebe hor... heltu gutuk kajik kantoe oen grabatzea uste diat hi umen stiela wano bena heltuko gutuk normalki, segure bat alabiga ez dutzak zedean izanen bena bai habuenak egintitiago bai eta hoi aspaldin aipatzen ginen Siboko Hotzan baitan behaz horren jamaitia, zentako aldi juntan jaman duzie be hor zedean, lehen zedean bat jutzak hamazazpi kantoe, eta hor izanen dien, anztiat, eginen dugun zedean, izanen jutzak hamasei do hamazazpi bat, eba, jortzin, luizazegi gukitzen bagenin, zedea izigarri luize izanen zia, jortzin, bardikoa egin. Eta ordin, justoki, heltu zedea sorotx oen biltzea? Be, kajik bai, ustiat hamasei kantoe bat jugula edo hamazazpi. Ez da urte batetan biga bat zutia edo holako zerbait, eta bai kajik normalki hoxo ikenen tiagu salbi bat segure ez bina bon voilà, habuenak eginek titiagu bai eta bai behaz aspaldin aipatzen ginean horren jamaitia bena beti hor gintunian ez ginera sekuran heltuko sorotx hoien biltzea aize izan dea jinaztea bo, zumbait bai gogo hunez jintuitzak bina geho bo, zumbait entako gogo jago izan jung bina konjinitzen ahaliago bai zedea hasten behita 2007 eta ordin nahi dikeran zumbaitek ez dila alkarriki kantatu dila hama bost urte edo wala hain bo hanitz egiten dik eta momen finalin jale heltuitzak eta jintuitzak kajik kojo zumbaiter bo zumbaitetako hami bat gogor izan duk jitia lanaik eto jo bena finalin bai kajik kojo ikentitiago eta behaz errandinat bai jinaztea behaz Siboko Hotzan jintuitzan grabatzea nula iganda ebe Siboko Hotzan studio tipi bat plantane zaidiagi bi mikro eki eta heben kantatu di Kajen kantoia eman die bizpara hiu aldiz eta ondotik ebe goe teknikalaiak dik kantoia untsa ez da gehiat lantuko untsa lantuko eta guk guk justo jina zitiago grabatu itiago kantoiak eta ondotik ez tiago guk teknika egin ere ez nik pu eta alta nik uste urteoz grabatzen tinagu, sorotzen kantoia eta maskadak eta juiten begia reportazez, zendako ez horrek ilan egin? Ebe, Siboko Hotzak egiten din grabaketak munak tutzak, bena maskadan behian egin ikutzak, orzin zumaita aldiz kantoia ez duk nahi dukan bezala emaiten, edo badiuk jente ingoian orzin heotxa egiten dik, eskuzartak eto jo, ordin hor nahi gina kantoe argi batuken untsa emanik, eta ordin ohoak haji nazititiago, eta hor kantoeak normalki untsa emanik ditzak nahi dien bezala, eta ahasten ahaltzutia, nahi zien bezala emaiten, eta hola. Eta horro prestik zina horren emaiteko? Zer kantoen emaiteko? Bai, horro prestik zutia, ados zutia, bena... Fen kajiko jo, bena, deja ezan din bezala, zuma itentako gogor izan duk aja kantan hastia eta alkarreki hastia, eta galdu die ujantza zuma itek. Bena prestik reiten jan, hitzak, haidiak eta do haitzinetik trebatu zutu nian edo nula iganda? Be zumbait deja trebatuk zutia, bena zumbait hunat heldu ditzak, heben trebatu behin edo berritan eta salhe kantoia aja gugulat jenduk eta salhe ahemandie bai. Eta ohitzapen huneri bat ekarri gogurat, no? Espantza jat jentako, bai, nustez maskadabat ez duk ohitzapen gasto bat ortin, nustez ohitzapen hunak ikentitie, bai. Baina ez hietako erreiten nien. Ah, hietako. Behatzian. Bai, behatzian, bai, sigirdik plaze bat zela henkantoen behatzia, baina, bai. Eta hoi behaz grabatzia ez bada aizia izan, ondotik behaz lantzia nula iganen da edo, nuiz elkiko duzia diska hoi? Ebe hor normalki agur hila urentzin hor grabaketak ojo egin ukanen titiak hor din ondotik be teknikalaiak ditzak untsa... Untsa ezaiko kantoiak eta ondotik CD-aen asala haitatu beharko diagio etoko eta normalki abentin elkiko duk CD-a eta ordin egu berriko, opaion bat. Eta jutoki asala ipatzen baitun, hik duen jamaiten hoi baito? Ez nik ez dakiat horren egiten, horrentako margitake hei galtzegin joak gu, eta haik dikuk eginen normalki marraskia eta hori untsa baknen izanen behita ebai libruska bat, kanto e oeki, idazlik eta hori hitz oeki, horzin hoiko ez diagugik egiten ez profesionalak izten diage. Oitaz dezagin hain ofizioa dela. Urentzeko, azken hitz bat? Ebe zede alkiko delaik ez azila duda eta joz ez azia izi garri edek izanen behitak kantoe izi garri edek batxela eta egu berriko opai izi garri hundat eginen behitu. Eta justoki goizuntan larraintarrak jintzaizku edo arra jintzaizku sorotzen dizka horren edo zien kantoian grabatzea. Simuntan adin, untsa igantzea izi ea. Ebe bai, eranean bezala behar izan gutuk bi aldi jimena, bi aldiz plaze bat zian. Bai, zigarri ontsa gehazki, kanto horren arremaitia, bai. Bo, ikusten zutiet erdi izertuik, ze ez duk nahi bezain nahi jai izan edo? Jai alerta jendja jagu, kanikula jagu, eta ez eta bon behari buhatu kanto horren emaiteko jaleike, zen eta apal hasten duk menageo goa, goherria bezala baduk, eta bora. Justoki reiten zunien maskada hanintxetan ebe nahi beno goago juntzindela eta egun kontent edo... Udu zikuk, geho geiko? Geho bazian aspaliz ginila eman, hama hi urte, ahatzeik ginean, kantoia gara egiteko, ahedia eta bo. Behari finalien bi alizia arrazin gituk, holaz untxan trenatu gituk, bujanuk heiteko ahedi eta hitzak, eta guai prez gituk ahramaiteko, hiueran aldik. Aze, grabatzea jimbeno lehen etzinden juntatu trebatzeko eta holako? Ez, txegu denboa hartu, bon, xelutu behar da konfidantza sobeaik, mena, bon, finalien erranen, behazalek di erranen egerden ez edo ez, edo, ala. Mena, zen induiko hein bat untxa, ez? Idu zikuk ageiko.